Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Вінцэс Мудроў, забойца анёла. Ведзьма, частка другая. Дзень той запомніўся да драбніц. На дварэ быў верасень, і першы жаўталіст, узвіхураны цягніком, ціха ападаў долу. Скочыўшы з вагоннай прыступкі, Макар схапіў адзін лістік, сціснуў зубамі чаранок і пасміхнуўся імглістаму сонцу, што прабівалася скрозь вецце высокіх бяроз. Ён паблукаў па прыстанцыйным базарчыку, на якім пяцёра скурчаных бабуль прадавалі грыбы абапкі і недаспелыя брусніцы. Прайшоўся па галоўнай азярышчынскай вуліцы, пазначыўшы свае новыя, яшчэ не разношаныя туфлі попельна-шэрым пылам. Пастаяў, як той віцязь перад галавою ля помніка правадыру, і, спытаўшы п'янаватага дзядзьку, дзе месціцца рэдакцыя, падаўся ў той бок, куды кіўнуў Азярышчук. Рэдакцыйны будынак, прысадзісты, урослы ў зямлю, нічым не розніўся ад вясковай хаты, адно што пад вокнамі не буялі флёксы, а на пазаддзі адсутнічаў хляўчук. Кірхануўшы дзеля саліднасці, Макар увайшоў у вогкі прыцемак сяней, пашукаў вачыма прастакутнік лаза на столі і не без хвалявання піхнуў абабітыя дэрматынам дзверы. У маленькім, упрыгожаным выцвілымі плакатамі кабінеце сядзеў сярэдняга веку мужчына ў шведры і, мылячы вуснамі, штосьці размашыста пісаў на абрыўку паперы. Мужчына, не перарываючы пісаніны, скасіў пукатае вока, запытальна таргануў падбароддзем, а ўбачыўшы валізу, ускочыў з крэсла. «Хаміцкі, Сазон Пятровіч!» – адрэкамендаваўся гаспадар кабінета, працягнуўшы хударлявую руку. «Даўно вас чакаем, ужо і ў абкам тэлефанавалі. Ад працы ж проста захлынаемся. Вось, пішу!» – вінавата пацёр далоні Хаміцкі, справаздачу спартсходу на прамкабінаце. Цікавы атрымаўся сход, было некалькі прынцыповых выступленняў. «П'е», – падумаў Макар, увабраўшы носам цяжкое, прыпраўленае піўнымі парамі і пахам мышынага гаўна паветра. Сазон Пятровіч яшчэ добрыя паўгадзіны апавядаў аб складанасцях журналісцкай працы, казаў пра тое, што яму, адказнаму сакратару, даводзіцца выконваць рэдактарскія абавязкі, хадзіць на партсходы і нарады, пісаць справаздачы ды розныя афіцыйныя матэрыялы, а калі, суняўшыся на хвіліну, спытаў, ці не схадзіць ім у мясцовы рэстаран паабедаць, Макар засцерагальна кашлянуў і, пасунуўшы бліжэй да сцяны валізу, паведаміў: «Я ў райкам, хутка буду». «Развінціўся без начальства, сядзіць у кабінеце і пляшка пад сталом», – падумаў Макар, грукнуўшы дзвярыма. «Я гэтаму Хаміцкаму рогі пазбіваю, забудзе, ў якім баку гарэлачная крама». Апанаваны думкамі аб мацаванні працоўнай дысцыпліны, ён дабрыў да райкама, навюткай чатырохпавярховай будыніны, і, узбіраючыся на высокі ганак, вырашыў на першым жа пасяджэнні бюро райкама узняць пытанне аб пераводзе рэдакцыі ў больш прыстойныя апартаменты. Паблукаўшы па пустых калідорах, ён знайшоў нарэшце сектар у ліку, адчыніў дзверы і нечакана аслупянеў, забыўшыся і на Хаміцкага, і на працоўную дысцыпліну, і на новыя апартаменты. За перагародкай, якая падзяляла кабінет на дзве паловы, стаяла жанчына і, паставіўшы на крэсла зграбную нагу, падцягвала белую панчоху. Ён угледзеў маціцовае, непрыхаванае капронам сцягно, адчуў падатлівасць маладога жаночага цела, і душа ягоная, а разам з ёю і ніжняя сківіца, суладна затрымцелі. Іншая кабета ў такой сітуацыі схамянулася б, спалохана абцягнула спадніцу, а гэтая, убачыўшы наведніка, задуменна палашчыла калена, уздыхнула і толькі тады падышла да перагародкі. Дрогкай рукой ён перадаў дакументы, разоў 20 перапісаў заяву з просьбаю паставіць яго на ўлік, а выкуліўшыся з кабінета, столькі ж разоў перачытаў па складах прозвішча загадчыцы на цьмянай шыльдзе. «Данута Станіславаўна Францкавяк». Ну, а першае, што ён убачыў, вярнуўшыся ў рэдакцыю, былі пляшка гарэлкі і дзве бляшанкі кілік у тамаце. «Абмыць жа трэба», – лісліва прамовіў адказны сакратар, прыхоўваючы за спінаю мітуслівыя рукі. Думкі блыталіся ў галаве. Ён не адразу ўцяміў, што трэба абмываць, і толькі праз хвіліну, суняўшы хваляванне, загадна махнуў рукой. Пайшлі на прыроду. Яны прыселі пад кустом бузіны непадалёку ад рэдакцыі, і Хаміцкі, завіхаючыся з пляшкай, раз-пораз паглядаў праз шчыліны штыкетніка на рэдакцыйны ганак. Разліваючы гарэлку, адказны сакратар нечакана наструніўся і злавесна прашаптаў: «Підута!» У прасвеце між штыкетін варушылася нечая пахілая постаць. Хаміцкі кульнуў шклянку, закінуў у рот кільку і, жуючы, распавёў страшную гісторыю пра тое, як ягоны былы шэф ледзь не збыў са свету трэцяга сакратара райкама. Хаміцкі рыхтык паўтарыў аповед Лёнькі Холада, за выключэннем аднае дэталі. Штаны Несцяронак усё ж такі паспеў насунуць, але не паспеў зашпіліць. Яны зваліліся, і рэдактар, заблытаўшыся ў калашынні, паваліўся разам з Пітутаю пасярод бальнічнага двара. «Ходзіць цяпер, віжуе, ды дакладныя запіскі ў абкам пасылае, каргалу патая». Хаміцкі наліў па другой і, узняўшы шклянку, дадаў: «Тут нядаўна яшчэ адзін стары псюк з'явіўся, Касьян Пракопавіч Зёх». Адказны сакратар глынуў гарэліцы, а паколькі думаў аб непрыемным, дык папярхнуўся, закашляўся і скрозь кашаль растлумачыў: «Адстаўнік мемуары піша, я ад яго у шафе хаваюся». Калі гарэлка была дапітая, Хаміцкі падхапіўся, падцягнуў нагавіцы і, кінуўшы кароткае «я зараз», знік за кустамі. «Цудоўны хлопец», – падумаў Макар пра свайго адказнага сакратара і яшчэ падумаў, што выбіваць новыя апартаменты, відаць, не варта. Бо тут, сярод кустоў бузіны і глогу, яно зацішней і заўсёды можна ўзяць чарку, не адыходзячы далёка ад рэдакцыі. Хаміцкі вярнуўся хвілін праз 10 і, зразумела, не з пустымі рукамі. Яны кульнулі яшчэ па сотцы, укінулі ў раты па цыгарэце, і Макар запытаўся пра тое, што даўно спела на канцы языка. «А, Данута Станіславаўна!» – прамармытаў Сазон у адказ, зацягнуўся пякучым дымам і распавёў пра трох данутіных мужоў, адзін з якіх засіліўся, другі утапіўся ў гатаўскім возеры, а трэці завербаваўся матарыстам на гандлёвы флот, і з той пары яго ў азярышчы ніхто не бачыў. «Тут шмат хто да яе ласы, ды яна баба гордая, усіх адшывае». Сазон спахмурнеў, а Макара такія словы натхнілі і ў адначас засмуцілі. Данута, гэтая недаступная для мужчын кабета, дэманстравала свае ногі, а ён недарэка стаяў як слуп, не здолеўшы сказаць кампліменту. Неўзабаве і другая пляшка паляцела ў кусты, і па шамаценні лісця Макар зразумеў, наспела ягоная чарга лезці ў кішэню. Разам з грашыма ён выцягнуў зашмальцаваны нататнік, перагарнуў старонкі, п'янавата зірнуў на сабутэльніка. «Ты часам Мандрыка Міхаіла не ведаеш?» Мішку, мандрыка! Не сваім голасам галёкнуў Хаміцкі і нічога больш не кажучы паведаміў, што бачыў мішкаў казёл ля мясцовага рэстарана. Азярышчанскі рэстаран «Каліна Красная» скаланаўся ад папулярных песень і сіплага баса кучаравага здаравілы, які сядзеў за крайнім столікам, бязладна падпяваючы рэстаранным музыкам. Лёнька Холад нічога не казаў пра свайго брата, але Макар, убачыўшы здаравілу, інтуітыўна прызнаў у ім таго самага мандрыка. Пасля сталіцы азярышчанскі рэстаран выглядаў даволі ўбога. У зале панаваў прыцімак, афіцыянт былі падобныя да піянер важатых, белы верх, чорны ніз, а музыкі лабалі міма нот. Макар паглядаў на ўсё гэта з непрыхаванай іроніяй, а таму і рушыў па зале хадою рэстараннага заўсёдніка валюхаста. «Вам прывітанне ад Лёні Холада», – выгукнуў Макар, падышоўшы да століка. Здаравіла абарваў песню, колькі часу сядзеў з адкрытым ротам, а потым, усхапіўшыся на ногі з імпэтам сазона Хаміцкага, адчайна загарлаў. «Лёнька? Холад? Дзе ён?» Сагнутая пастава, шалёны бляск вачэй і сціснуты ў кулаку відэлец выяўлялі рашучасць зараз жа бегчы на пошукі брата, таму прыйшлося тлумачыць таварышу, што Лёнька Холад жывы, здаровы і ў дадзены момант знаходзіцца ў сталіцы, дзе вучыцца на трэцім курсе рэспубліканскай партшколы. Здаравіла махнуў рукой, загадваючы субяседнікам ссоўваць сталы, і шалёны імпэт ягоны выліўся ў грымотны вокліч. «Маша, яшчэ тры бутэлькі!» Мішка Мандрык гуляў у рэстаране не проста так, а абмываў пераходны чырвоны сцяг, якім надоечы ганаравалі ягоны калгас за поспехі ў выкананні харчовай праграмы. Разам з ім за сталом сядзелі галоўны інжынер калгаса, сівы і дарэшты п'яны чалавек, які ўжо не даваў рады адрэкамендавацца. Кіраўнік раённай канторы кінапракату Даўгалёў, менавіта так па прозвішчы кіраўнік і прадставіўся, а таксама старшыня спорткамітэта Аляксандр Мурленя, далучанасць якога да спорту выдавала трыкатажная майстэрка з самаробным знакам фірмы «Адзідас» на грудзіне. Мандрык ужо дрэнна валодаў языком, але тым не менш пачаў апавядаць пра сваё дзяцінства, пра стрыечнага брата Лёньку Холада, з якім яны выпілі аднойчы адразу 11 бутылек гарэлкі. А пачуўшы ад Хаміцкага, што ў газеце цяпер будзе новы рэдактар, распавёў всю тую ж гісторыю пра Несцяронка. Як вынікала з аповеду, штаноў Несцяронак усё ж такі не губляў, бо іх падтрымліваў нейкі падшыванец, які бег следам аж да самай бальніцы. Потым яны скакалі з мандрыкам хуткі танец, потым ён пад незадаволеныя позіркі старшыні спорткамітэта запрашаў на танец афіцыянтку Машу, а раніцою, абуджаны галасістымі азярышчанскімі пеўнямі, доўга ляжаў на старой рэдакцыйнай канапе, няўцямна пазіраючы на столь. Нарэшце выпусціў духі, аж застагналі пад спінай ржавыя спружыны, і падзячыў лёс, які дараваў яму сустрэчу з Данутай. Памяць людская уладкавана даволі дзіўна. З яе выпетрываюцца падзеі мінулага дня і ў той жа час захоўваецца тое, што надарылася даўняй парой. Вось і Макар выпіў літровую конаўку гарбаты, згадваючы, як ён патрапіў дадому. Сышоў пры гэтым потам, абпаліў кіпнем вусны, ды так нічога і не згадаў. Але затое ціхі вераснёўскі дзень, калі ён прыехаў у азярышча, запомніўся ў самых дробных дэталях. Запомніліся пахі, зыкі, п'яныя песні мішкі мандрыка, запомніліся нарэшце маціцовае данучана сцягно і падрапаная сталінскіх часін канапа, якую ўвесну вынеслі на сметнік. Успаміны гэтыя прыходзілі не толькі гуллівымі вечарамі, але і пахмельнымі ранкамі, калі ён брыў у рэдакцыю. Вось і зараз, пераходзячы галоўную азярышчанскую вуліцу, Макар згадаў, як Данута падцягвала панчоху, запаволіў крок і ледзь не патрапіў пад колы шэрай райкамаўскай Волгі. Заскуголіўшы тармазамі, машына ўз'ехала на бардзюр, люта ўзвыла, і перапуджаны Макар убачыў за вясёлкавай шыбай калупайку, які ці то жартам, ці то ўсур'ёз паківаў яму пальцам. З перапуду, а можа яшчэ з якой прычыны, тлумная галава ўраз прасвятлела, і ў ёй нарадзіліся словы: «Я ведзьма! Са мною лепш не звязвацца». Гэта памяць вярнула той змораны шэпт, які прагучаў учора ўвечары, калі яны танцавалі з Данутай у каміннай зале. Калупайкава легкавушка зноў заскавытала, цяпер ужо на рагу савецкай і чырвонаармейскай, павярнула ў бок райкама, і Макар, адрыгнуўшы ўчарашнім шашлыком, прыспешыў хаду. А 9 гадзіне ў раённым камітэце партыі павінна была пачацца нарада актыву, і таму пляц перад ленінскім помнікам быў спрэс застаўлены аўтатранспартам. Стаялі тут не толькі волгі ды старшынёўскія козлікі, але і бартавыя газоны, тры інвалідкі і нават машына для адпампоўвання вады, вядомая ў народзе пад назваю «гаўнавоз». Гэта завітала на нараду арганізатар мясцовага радыё Газевіч, зяць якой працаваў інжынерам у водаканале. Але дзівіцца такой колькасці машын не даводзілася, бо на сённяшняй нарадзе Калупайка мусіў развітацца з актывам і да таго ж чакаўся прыезд абласнога начальства. Хаця Калупайка ўжо быў на месцы, заходзіць у райкам ніхто не спяшаўся. Актыў стаяў ля ганка, гаманіў, смаліў цыгарэты і зрэдзь часу з лёгкім спалохам у вачах пазіраў на дарогу. «Гасцей чакаем з вобласці», – патлумачыў прычыну прыганкавага стаяння Сашка Мурленя, паціснуўшы потную Макараву руку. Макар уплішчыўся ў натоўп, парукаўся з дырэктарам прамкамбіната Куксёнкам, з інструктарам раённага таварыства веды Лукашонкам, яшчэ з нейкімі людзьмі і, выцягнуўшы з прапанаванага яму пачка цыгарэту, агледзеўся. Мішкавага уазіка на пляцы не было. Макар пакруціў галавой, нахіліўся да мурленевай запальнічкі, і гарбата, якая поўніла страўнік, моташна падступіла да горла. Давялося стаіць дых, прыціснуць далонь да вуснаў, а калі бунтоўная вадкасць уляглася, выцерці ліпучы пот з лабешніка. «Ну дык хто там будзе замест Калупайкі?» – кволым голасам запытаўся інструктар таварыства веды Лукашонак. Усе замоўклі, зірнулі на Мурленю, і той, сабраўшы зморшчыны на пераноссі, паведаміў: «Са Шклоўскага раёна, таварыш, былы загадчык зверафермы, кажуць, зусім не ўжывае». Трывожная вестка гэтая павісла ў паветры. Куксёнак зморана крэкнуў, у Лукашонка ў зубах задрыжэла цыгарка, а па мурленевым твары прабегла навальнічна-фіялетавае святло. Да райкама ехала міліцэйская машына з мігалкай, следам бліскучая чорная «Волга», а за ёю на статутнай адлегласці тузаўся на апошніх кроплях бензіну запылены мішкаў уазік. «Спазняешся», – выгукнуў Макар, калі сябрук вылез з машыны. «З Даўгалёвым важдаўся, всю веранду мне абванітаваў», – патлумачыў мандрык, брыдка мацюкнуўся і, азірнуўшыся, крыкнуў свайму кіроўцу: «Пазычыш бензіну і стой тут, чуеш?» «Чую», – Незадаволена адгукнуўся кіроўца. Кіроўца выкінуў на асфальт пакарабачанае вядро, і Мішка, перакрывіўшыся ад бразгату, прыклаў далонь да хваравітай патыліцы. Макар таксама пацёр патыліцу і як бы між іншым спытаў: «Слухай, а хто мае штаны на люстру павесіў?» «Я павесіў», – патлумачыў сябар. Мішка ўставіў у рот цыгарэту, але тут жа зразумеў, што паліць няма калі, і ўпіхнуў цыгарэціну ў нагрудную кішэнь. «Завёў цябе ў прыбіральню, а ты і апаратуру дастаць не можаш. Усе порткі засцаў, я іх і павесіў на прасушку». Мішкавы сіплы бас скаланаў перапонкі. Добра яшчэ, што людзі былі занятыя сваімі размовамі, і Макар цішком перавёў дых. Пакуль ішлі райкамаўскім калідорам, Мішка апавядаў пра Даўгалёва, які, дапіўшыся да божай моцы, абванітаваў дарагі турэцкі палас, але Макар не слухаў сябра. Спыніўшыся пасярод калідора, ён наставіў на сябра дапытлівыя вочы. «Я што, сапраўды танцаваў з Данутай?» Мандрык зірнуў па баках, узяў яго за штрыфлі пінжака, ды тут жа адпусціў, даючы дарогу загадчыцы раянасці фурак, і злавесным голасам прамармытаў: «Трымайся далей ад гэтай бабы, раю табе як сябар». З нагоды прыезду абласнога начальства у залі пасяджэнняў наваскавалі паркет, павесілі новыя люстры, стол заслалі зялёным сукном, а на задняй сцяне замест няўклюднага БССРаўскага герба прымацавалі барэльеф правадыра. Гіпсавая аграмадзіна ўражвала настолькі, што пад ёю ніхто не асмельваўся садзіцца. І паколькі вольных месцаў паблізу не было, Макар усеўся пад правадыром. Ён дастаў нататнік, пстрыкнуў асадкай, але рабіў усё гэта машынальна, з адключанай свядомасцю. У свядомасці тым часам бясконцым паўторам гучалі апошнія мішкавы словы. Мандрык, вядома ж, зайздросціў яму, таму і вылез са сваімі парадамі. Але каму яны патрэбныя, гэтыя парады? Думкі варушыліся ў галаве, і Макар не заўважыў, як поруч прымасціўся Сашка Мурленя, не пачуў, як яго паклікалі сесці бліжэй да прэзідыума, і апрытомніў толькі тады, як з бакавых дзвярэй выйшла абласное ды раённае начальства, і ўсе ўдарылі ў ладкі. Пляскалі спачатку седзячы, потым стоячы, нарэшце суняліся і дружна зарыпелі рассохлымі крэсламі. Макар таксама памкнуўся сесці, але так і застыў на паўсагнутых. У залу праз бакавыя сакратарскія дзверы ўвайшла Данута. Пад пільнымі позіркамі прысутных загадчыца сектара ў ліку прайшла па зале і, напоўніўшы прастору пахам польскай парфумы, села поруч з Макарам. У тарцы стала, дзе сядзеў прэзідыум, заварушыліся, зашапталіся, усхвалявана кашлянулі. Гэта калупайка прачышчаў глотку перад выступленнем. «Хвалюецца», – прамармытаў, дыхнуўшы перагарам Мурленя. Потым прамармытаў яшчэ нешта, але Макар не пачуў. Той хвіля ён наогул страціў здольнасць штосьці чуць, а рэдкія фразы, якія даляталі да свядомасці, успрымаліся як фрагменты нейкай дурноты. Валасы Данутіны струменілі пахі, ад якіх кружылася галава. Ён стрымліваў дыханне, мружыў вочы і скрозь вясёлкавыя веі зладзеявата паглядаў на аголеныя жаночыя калені. Зрэшты, галава кружылася не толькі ад чароўных пахаў, але і ад шалёных фантазій. Макару мроілася, што ён цалуе гэтыя калені, лашчыць языком вельмі пяшчотна і вельмі павольна Данутіны сцёгны. Данута пры гэтым ціха стагнала, а калі ён у думках прыпаў вуснамі да празрыстых нейлонавых майтак, менавіта такімі ён іх уяўляў, застагнала ў голас і зморана папрасіла вады. Макар схамянуўся і насамрэч пачуў жаласлівыя енкі. Але енчыла не данута, а підута, якой стала млосна ад задухі. Праз пару хвілін, калі самлелую галіну спартакаўну вывелі з залы, калупайка дзясятым разам адкашляўся, пачаў знаёміць прысутных з кантрольнымі лічбамі, на якія мусіў выйсці раён, а першы сакратар абкама, дамагаючыся цішыні, пастукаў асадкай па графіне, неадрыўна пазіраючы пры гэтым на данутіны калені. Данута перахапіла гэты позірк, закінула нага на нагу і ожа прыціснулася цёплым клубам да Макара. Макар усхапіўся, выпрастаў хрыбціну, здрыгануўся ўсім целам і, прыхоўваючы хваляванне, пляснуў у ладкі, ухваляючы калупайкаву заяву пра тое, што жывёлаводы раёна не толькі выканаюць, але і перавыканаюць даведзеныя планы. З залы Макар выходзіў дарэшты збянтэжаны, змораны ад салодкай пакуты і з застойнымі з'явамі ўнізе жывата. Каб прыхаваць цяпер ужо застойныя з'явы, давялося сагнуцца, захінуць пінжак, прыціснуць да нізу жывата нататнік, а калі аднекуль з канца калідора пачуўся мішкаў голас: «Куды ты?», ён, не павярнуўшы галавы, незадаволена выдыхнуў: «У прыбіральню». Пасля прыцемку райкамаўскіх калідораў сонца ударыла ў вочы, тупымі іголкамі кальнула ў скроні. «Не забывайце нас, Іван Іванавіч!» – гукалі з натоўпу. «Выбачайце, калі што не так!» Іван Іванавіч, расчырванелы, расчулены, абдораны чырвонымі гваздзікамі, штосьці казаў у адказ, ціснучы руку ачунялай підуце. Галіна Спартакаўна, аднак, поціскамі не абмежавалася, палезла цалавацца, і калупайку прыйшлося ўхінацца і падстаўляць для пацалункаў танклявую шыю. На добры лад трэба было падысці да калупайкі, развітацца, сказаць колькі словаў, але нейкая сіла стрымлівала Макара, а калі ён узняў нагу, каб ісці па сходах, за спінай зацюкалі туфлікі, і хтосьці крануўся ягонага локця. «Чаму вы мяне пазбягаеце?» – голасна запыталася Данута, прымусіўшы здрыгануцца не толькі Макара, але і загадчыцу раяна Сцефурак, якая стаяла поруч. Краем вока ён бачыў, як людзі з натоўпу разам паглядзелі на Дануту. «Я тут днямі артыкульчык накрэмзала, хачу вам паказаць». Цяпер ужо ціха, амаль шэптам прамовіла загадчыца сектара ў ліку, ускінуўшы на Макара даўжэзныя, шчыгульна пафарбаваныя вейкі. «Ну, вядома, Данута Станіславаўна, паглядзім, альбо я, альбо Хаміцкі», гэтак жа ціха прамармытаў Макар, і Данута, крутнуўшыся на абцасіках, абдарыла яго шматабяцальнай фразай: «Я пазваню», і гэткай жа шматабяцальнай усмешкай. Ад будынка райкама да рэдакцыі хады блізу кіламетра, а калі ісці на прасткі агародамі, дык і таго меней. Летась супрацоўнікі рэдакцыі ўнадзіліся былі хадзіць кароткай дарогай, але гаспадар сотак абзавёўся сабакам, сабака падзёр несцяронку штаны, калі той бег на пленарнае пасяджэнне. І пасля таго выпадку хадзіць на прасткі ніхто не наважваўся. Шыбуючы ўздоўж плота, Макар супыніўся на імгненне, разважаючы, ці варта рызыкаваць, пасля чаго азірнуўся, адсунуў дошку ў плоце і зашапацеў калашыннем па бурачным лісці. Па гародзе ён ішоў мерным крокам, прыслухоўваючыся да сабачай звягі. Сабака брахаў недзе на другім канцы вуліцы, а занурыўшыся ў кусты і пачуўшы, што кудлаты злодзей брэша недзе непадалёку, гізануў, як мае быць. Хаця і прабег не шмат, але дарэшты змарыўся і задыханы, з лістком бузіны ў валасах, паўстаў перад Хаміцкім. У кабінеце адказнага сакратара дурманіста пахла гарэлкай. Макар перавёў дых, незадаволена ўскінуў брыво, і паміж ім і адказным сакратаром адбыўся кароткі дыялог. Зноў Іванавіч, расінкі ў роце не было. Дап'еся, выганю нахер. У гэтым месцы рэдактар уздыхнуў. Мне хто-небудзь званіў? Званілі. Хто? Зёх. Фу ты, ёп. Макар вылаяўся, зняў з валасоў лістик і панылым крокам рушыў у свой кабінет. Касьян Пракопавіч Зёх не даваў жыцця. Мінулым летам прынёс у рэдакцыю аўтабіяграфічны раман 12 дробна спісаных сшыткаў і загадаў надрукаваць без правак і скарачэнняў. Хаміцкі ў прысутнасці аўтара прачытаў дзеля прыліку першую старонку, задаў пару пытанняў, а калі за ганаровым чэкістам зачыніліся дзверы, запіхнуў сшыткі ў ніжнюю шуфляду. Рэшту лета і ўсю восень стары псюк хадзіў у рэдакцыю як на працу. Прыйдзе, сядзе насупраць Хаміцкага і глядзіць таму ў вочы. І вось аднойчы, калі сазон прагнуў пахмяліцца, і пад сталом у яго ўжо стаяла адкаркаваная бутэлька, у кабінет увайшоў Касьян Пракопавіч. Як потым апавядаў сазон, той хвілей з ім здарыўся нервовы прыпадак. Уваччу пацямнела, у вушу зазвінела, правая нага міжволі тузанулася, і ён апрытомніў толькі тады, як пачуў пах разлітай гарэлкі. Макар яшчэ першы тыдзень працаваў рэдактарам, пачуў краем вуха здушанае вяканне, выйшаў на калідор і з жахам назіраў, як Хаміцкі, узяўшы наведніка за каршэнь, выносіў таго на свежае паветра. Такія абыходзіны з ганаровым чэкістам маглі мець наступствы, таму сазон, апрытоміўшы, выцягнуў са стальніцы сшыткі, тры дні і тры ночы разбіраў крамзолі, а потым цэлы месяц на старонках «Зары камунізма» друкаваліся ўрыўкі з аўтабіяграфічнага рамана, у якім галоўны герой Касьян Зёх граміў у ваколіцах Ферганы басмацкія банды Карым-Башы і Назарбая. Пасля той публікацыі нага ганаровага чэкіста доўга не ступала на рэдакцыйны ганак. Сазон з Макарам ужо з палёгкаю аддзьмуліся, прыбіральшчыца цётка Маша паставіла па іх просьбе васкоўку ў Невельскай царкве, але пэўнага ранку ў Макаравым кабінеце пагрозліва грукнула кульба і на стол леглі дзве важкія тэчкі з рукапісам новага аўтабіяграфічнага рамана «России, верные сыны». У першым раздзеле рамана, а Макар толькі яго і адолеў, апавядалася, як батальён пад камандаваннем капітана Зёха дэпартаваў з Каўказа сем'і здраднікаў. У порце Махачкала батальён сагнаў на баржу чачэнак з дзецьмі, баржу адцягнулі ў мора, а потым патапілі. Разам са здраднікамі. Прачытаўшы гэта, Макар схаваў раман у сейф, а потым, ужо на поўным сур'ёзе, папрасіў прыбіральшчыцу паставіць васкоўку за спачын бязвінна патопленых чачэнак. Згадка пра Зёха сапсавала настрой. Макар плюхнуўся ў крэсла і, неадрыўна пазіраючы на тэлефон, падсунуў пад нос газетныя гранкі. Чытаць гэтую лухту не хацелася, да і нервы былі не на месцы. Радкі скакалі ўваччу, і цяжка было дапяць да сэнсу прачытанага. Макар прабег вачыма нейкую нататку, але нічога не зразумеў, пацёр рукамі пераноссе і стаў чытаць па-нова у голас і водзячы закарузлым пальцам па рухавых радках. «Да позняй ночы гараць агні ў вокнах бычкоўскага клуба», прамармытаў Макар і адкашляўся. «Сяльчане прыходзяць у клуб адпачыць, паглядзець цікавы фільм, азнаёміцца з кніжнымі навінкамі, у тым ліку і з матэрыяламі ліпеньскага пленума ЦК КПСС. Вялікую дапамогу ў падборцы літаратуры аказваюць наведнікам загадчыца бібліятэкі Э.А. Забыронька і прапагандыст Забыронька ці забаронька, падумаў Макар, адарваўшыся ад тэксту, і ў той жа міг са столі пасыпалася парахня. Гэта Хаміцкі выцяў кулаком у сценку. Кожны раз, убачыўшы ў акне пакамечаны капроновы капялюш, ён бег хавацца ў катух, дзе прыбіральшчыца тётка Маша ставіла вёдры, але цяпер кульба ўжо стукала па калідорных масніцах, і Макар, пакрыўшы мацюгамі белы свет, палез хавацца ў шафу. У шафе панавала цемра, адно маленькі струмок святла прабіваўся скрозь замочную шчыліну. Тут пахла мышамі, старымі газетамі, і тут у зацішку добра думалася, і думкі прыходзілі ў галаву суладныя і чыстыя. Ну а калі разгарнуць сяннік, які скручаны ляжаў на падлозе, дык можна было і задрамаць. Сяннік той застаўся ад несцяронка, і па словах Хаміцкага, былы рэдактар раскручваў яго ў час начных дзяжурстваў, прымаючы разам з машыністкай Люсяй экстранныя паведамленні ТАСС. Гэтым разам Макару і сапраўды добра думалася, і думаў ён пра Дануту. Думаў доўга, хвілін 10, потым думкі сталі блытацца, аддаляцца, і ля самага вуха пачулася трывожнае буханне. Ён расплюшчыў вочы, роспачна матлянуў рукамі, думаючы, што патрапіў у труну, а калі буханне паўтарылася, вохнуў і незадаволена запытаў: «Ну чаго ты?» «Людзі прыйшлі, аб'яву прынеслі, пытаюцца, хто там так страшна храпе», растлумачыў адказны сакратар, і рэдактар, соладка пазяхнуўшы, вылез са схову. Телефон зазваніў о 5:00. Да таго часу ён ужо стаміўся хвалявацца, і кашуля ўжо не прэла ад цыганскага поту. Але ўсё адно, пачуўшы Данутін голас, Макар зніякавеў, і слухаўка памкнулася выслізнуць з рукі. «Ну дык я вас чакаю», – гукнула Данута Францкавяк, і тэлефонныя глыбіні напоўніліся вясёлымі жаночымі галасамі. Данута была не адна, і гэтыя галасы, відаць яе сябровак, вярнулі ў душу пачуццё няўцямнай трывогі. «А можа гэта пастка? Можа, з яго хочуць пасмяяцца?» Ахоплены беспрычыннай трывогай, ён выйшаў з рэдакцыі і няпэўным крокам рушыў у невядомасць. Макар ішоў і быў амаль упэўнены, вось зараз тут, у Бузінніку, павінна надарыцца штосьці страшнае. У Бузінніку, аднак, нічога такога не надарылася. Ён вылез з кустоў, пералез праз жардзянік, і вось там, на бурачных лехах, сэрца ягонае абарвалася і закацілася на самы ніз жывата. У разоры, прыхаваны да самага ашыйніку чырвоным бацвіннем, сядзеў веславухі злодзей і шчэрыў іклы. Сабака быў невялікі, звычайны дварняк, аднак пра лютасць гэтай кудлы хадзілі страшныя рэчы, таму Макар, не зводзячы вачэй з сабакі, даў задні ход, рушыў да кустоў дробным крокам. Але хітрыкі такія не прайшлі. Чатырохногі злодзей страсянуў вушамі, яшчэ больш вышчарыўся і папераджальна гыркнуў. «Божухна, дык што ж гэта робіцца?» Плаксіва выдыхнуў Макар і нечакана для сябе самога плюхнуўся на калені. Плюхнуўся, а потым згадаў бацькаў аповед пра хлопца, які ўратаваўся ў першую пасляваенную зіму ад ваўка, які пераняў небараку ў чыстым полі. Хлопец той доўга стаяў анямелы, а потым, стаўшы на карачкі, забрахаў па сабачы. Гэта яго і ўратавала. Пачуўшы брэх, ваўчара таксама знямеў і, падкурчыўшы хвост, знік. Макар глынуў паветра і забрахаў з такім імпэтам, што не пазнаў уласнага голасу. У дадатак ён яшчэ і заскавытаў, прапоўз на карачках па баразне, і сабака, пабачыўшы такія жахі, збянтэжана крутнуў галавой, прыціснуў вушы, звёў да пераносся ў мэнт палагаднелыя вочкі.